الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو اور بھائیو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں اپنے ان احباب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے خطبات سیرت کے موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. دین کی باتیں، سیرت کی باتیں، شریعت کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہیں تو ضرور نفع حاصل ہوتا ہے. مثل مشہور ہے کہ کان پڑی بات کبھی نہ کبھی کام آتی، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. اے پیغمبر، برابر یاد دلاتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. تو ہمارے کانوں میں اچھی باتیں پڑتی رہیں، ہم سنتے رہیں، یا ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں. اور خاص طور پر یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان پروگراموں میں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سنانے کا انتظام کیا گیا ہے، یہ اور اچھی بات ہے. اس لیے کہ مرد حضرات تو پانچ وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے اسے سن لیتے ہیں، یا کوئی مختصر بیان مسجد میں ہو گیا وہ ان کے کان میں پڑ جاتا ہے، مگر ماں بہنوں کو ایسا موقع کم مل پاتا ہے. تو آپ نے پردے کے ساتھ ان کا انتظام کیا، ان تک آواز پہنچانے کا انتظام کیا، یہ بھی خیر کی بات ہے. اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خالی سننے کی عادت نہ ڈالے، بلکہ سن کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر آج کی مجلس کا جو موضوع ہے اس کا تعلق جتنا مردوں سے ہے اس سے زیادہ عورتوں سے ہے. موضوع ہے حسن معاشرت. ہماری معاشرت یعنی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر توجہ ڈالنی ہے. اور اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے مردوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنی ذمہ داری بجا لانی ہے. بات کہاں سے شروع کریں؟ شروع کی جائے وہاں سے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کا آغاز فرمایا ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کی صورت میں پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں دنیا میں وجود میں آئیں اور آ رہی ہیں. یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. تین آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. اس آیت میں ایک تو تمام انسانوں کا رشتہ بتلایا گیا ہے کہ تم کچھ بھی ہو، کہیں کے بھی ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہو، کسی جگہ کے رہنے والے ہو، تم مرد ہو یا تم عورت ہو، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ہے. وہاں جا کر کے سب کا رشتہ مل جاتا ہے. اسی لیے اس رشتہ داری کا لحاظ کرنا، جتنا جس سے زیادہ قرب ہو اسی اعتبار سے اس کا حق بنتا ہے. چنانچہ آگے فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رحم مادر جو تمام رشتہ داریوں کی بنیاد ہے اس کے حق کی پامالی سے. اور اختتام کیا گیا اس اعلان پر ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے، ہر ہر چیز سے واقف ہے. تو اس آیت کے معنی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری آپس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پوری رہنمائی کر دی گئی ہے کہ ڈر کر زندگی گزارو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر کے زندگی گزارو، مرد ہو یا عورت دونوں اس کا لحاظ رکھیں. اب آپ ذرا اور پیچھے آئیے، اللہ تعالی نے کائنات کی تعمیر کے لیے انسانوں کی دو صنفیں بنائی ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں، اور دونوں کا وجود دنیا کی آبادی کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر دنیا میں مردوں کی پیدائش بند ہو جائے اور خالی عورتیں ہی عورتیں رہ جائیں تب بھی دنیا باقی نہیں رہے گی، اور اگر عورتوں کی پیدائش بند ہو جائے اور سارے مرد ہی مرد رہ جائیں تو بھی یہ سب نمٹ کر کے اور دنیا کی وساط لپیٹ دی جائے گی. دنیا کی آبادی کے لیے مردوں کا وجود بھی ضروری ہے اور عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے. جب وجود ضروری ہے تو اب ان میں آپس میں تعلق کس طرح سے ہو، تو اب اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں. کتنی؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ پابندی لگا دو، کوئی مرد کسی عورت سے تعلق کبھی نہ رکھے، نہ حلال نہ حرام، سنیاسی بن جاؤ، راہب بن جاؤ، دنیا بیزار بن جاؤ. بہت سے مذہب والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھائی ہم تو بالکل ہی لذات سے شہوات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ بات چل نہیں پائی، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مرد کے دل میں عورت کی خواہش اور عورت کے دل میں مرد کی خواہش رکھی ہے, یہ فطرت ہے, اور فطرت کے خلاف کوئی اصول نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر, لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے کو حسور کہے. فرمایا کہ حسور تو دنیا میں صرف ایک ہی ہوئے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ. حسور کا مطلب کیا؟ کامل مرد ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں تو کبھی عورت کا خیال ہی نہیں آیا. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جھوٹا ہے, ملعون ہے, یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا مرد کا, غلط کہہ رہی ہے. یہ صفت اللہ نے صرف اور صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام میں پیدا فرمائی, اور کسی میں پیدا ہی نہیں. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے کہ بھائی پابندی لگا دو, یہ نہیں چلے, گڑبڑ ہو جائے گی. دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تعلق بنا لے انلمٹ, جب تک چاہے رہے, جس سے چاہے رکھے. تو اگر ایسا کر لیا جائے تو انسانوں میں اور کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں رہے. اور عورت ذات کی وہ ناقدری ہوگی کہ الامان الحفیظ, اس کی حیثیت جانوروں سے بدتر ہو جائے گی. کیونکہ لذتوں اور خواہشوں کی بنیاد پر وقتی تعلق ہوگا, پھر یہ الگ وہ الگ, تو بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہ ماں تیار ہے نہ باپ تیار, کیونکہ سب خواہشات کے غلام ہیں. یورپ اور امریکہ میں یہی راستہ اپنایا گیا, نتیجہ کیا نکلا؟ گھر کا سکون ختم, بچوں کے لیے الگ ادارے قائم ہو گئے. ماں باپ بچہ پیدا کریں پالیں گے وہ, کیونکہ ماں بھی الگ باپ بھی الگ. اور جب آدمی بوڑھا ہو گیا اور عورت بڑھیا ہو گئی تو اب اولاد انہیں اپنے گھر میں ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے, ان کے لیے اولڈ ہوم بن گئے, بوڑھوں کے گھر, بچے بھی الگ بوڑھے بھی الگ. آدمی کیا ہو گیا؟ خواہشات کا غلام بن گیا, ذہنی سکون ختم, خاندانی سسٹم تباہ, عورت ذلیل سے ذلیل تر, کیڑے مکوڑوں والی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے, جسے دیکھنا ہو جا کر دیکھے, لعنت والی زندگی ہے. اب راستہ بچا تیسرا. نوجوان ذرا غور سے سنیں یہ بات. تیسرا راستہ بچا کہ مرد عورت کا تعلق ہو مگر حلال ذریعے سے ہو. مرد عورت کا تعلق ہو مگر کیسے ہو؟ حلال. خفیہ نہ ہو, چپکے چپکے نہ ہو, اکیلے اکیلے نہ ہو, کم سے کم دو گواہوں کے سامنے تو لازم ہے, اور جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے, جتنا بڑا مجمع ہو اتنا اچھا ہے. اور رشتہ ناتا کیا جائے اس میں بھی اچھے اخلاق کو, دینداری کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا جائے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاغفر بذات الدين تربت يداك. عورت سے شادی کی جاتی ہے چار وجوہات سے. کوئی یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کتنی مالدار ہے, تاکہ اس سے شادی کر کے اپنے گھر کو اس کے مال سے بھر دوں. آج کل بہت سے لوگوں کی نظر اسی پہ ہوتی. اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں رشتہ کرو, تاکہ خون جہیز لے کر کے آئے. اور بے غیرتی کی, بے شرمی کی انتہا یہ ہے, خود ہی فہرستیں بنا بنا کے دیتے ہیں, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اور جناب گاڑی کے بغیر تو ہاں ہوئے گی نہیں. اور بارات میں اتنا لمبا جلوس لے کے آنا ہے, اور کھانے کا مینو بھی طے کرنا ہے. یہ کھلاؤ گے ہمارے باراتیوں کی کوئی بے عزتی نہ ہو جائے, ناک کٹ جائے گی. ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے کو نچوڑ لو بالکل, کوئی قطرہ اس کے پاس باقی نہ رہے. لڑکے کو دکھا کر کے اس کو نچوڑا جاتا ہے. ڈاکو ڈکیتی ڈالتا ہے پستول دکھا کر, اور یہ لڑکا والا اپنے گھر کو بھرتا ہے لڑکا دکھا کر. لو ہمارا لڑکا ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے. لما لیا. ایک ضعیف روایت میں مضمون ہے, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے تاکہ اس کے ذریعے مالدار ہو جائے, تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ مرے گا نہیں جب تک کہ فقہ فقیر نہ ہو جائے. یہ مرے گا نہیں. اللہ نے سارے خرچے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی, عورت پہ نہیں ہے. مہر مرد کو دینی, کھانے پینے کا خرچہ مرد کو دینا ہے, پہننے اوڑھنے کا خرچہ مرد کے ذمے, رہنے سہنے کا خرچہ مرد کے ذمے. معاشرتی زندگی میں کوئی خرچہ عورت کے اوپر شریعت نے نہیں ڈالا. اور یہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ عورت والے کر لیں, یہ بے غیرتی کی بات. لڑکوں کو کہنا چاہیے اگر وہ پیش بھی کرے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمارے گھر سب کچھ دے رکھا ہے, پھر بھی بغیر مطالبے کے وہ اپنے طور پر دے, وہ ان کا معاملہ ہے, مطالبہ نہیں کرنا یہ حرام ہے. تو حضور نے فرمایا کوئی اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ مال, لڑکی کے مال پہ نظر. فرمایا ولی جمالیا, اور کوئی اس لیے شادی کرتا ہے کہ حسینہ کائنات میرے گھر میں آ جائے, حسن و جمال دیکھتا ہے, چاہے اخلاق کچھ نہ ہو, تعلیم کچھ نہ ہو, سلیقہ کچھ نہ ہو, بس صورت اچھی ہے, وہی ہمیں اپنی بیوی بنا کے لانی ہے. تو بتاؤ اگر سب یہی دیکھنے لگے تو جو ہماری بہنیں صورت کے اعتبار سے کمتر ہیں ان کے ہاتھ پیلے کون کرے گا؟ کیا نہیں کوئی نسل پیدا ہوگی؟ یہ کوئی چیز ہے؟ آج ہے کر لیں گے, عمر کے ساتھ ساتھ یہ ڈھل جائیں گے. اصل چیز سیرت, اخلاق, سلیقہ. اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر ولی حسبیہ, کوئی دیکھتا ہے خاندان باعزت ہیں, ان کے داماد بن جاؤ کل ہم بھی انہیں میں سے ہو جائیں. کون دیکھ رہا ہے؟ دنیاوی عزت کی خاطر. فرمایا یہ تینوں چیزیں نمبر ایک پر رکھنے کے قابل نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا والی دینیا, بہت سے لوگ رشتے ناطے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں, لڑکی قرآن پڑھے ہوئے ہے کہ نہیں, لڑکی کے اندر اخلاق ہے یا نہیں, لڑکی کے اندر سلیقہ ہے یا نہیں, لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں. اور ایسے ہی لڑکوں میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دیندار. فرمایا ایسا رشتہ اگر ملے فاغفر بذات الدین, لپک لو ہاتھ سے نہ جانے پائے, بھلے سے حسن و جمال میں انیس ہو, بھلے سے مالدار نہ ہو, بھلے سے خاندان کوئی اور ہو, یہ دیندار بیوی تم بنا کر کے لاؤ گے تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا, تمہارے گھر میں سکون آئے گا, تمہاری نسلیں جو اس دیندار بیوی کی گودوں میں پلیں گی وہ اللہ کے ولی بن کر کے نکلیں گی, نسلوں میں دین آئے گا. کیونکہ دین سکھلاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, آپس میں کیسے حقوق کو ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کیسے کرنی ہے اور بجا لانی ہے, یہ دین سکھلاتا ہے. اور جو لوگ اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے, گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں تعلق ہو مگر حلال ذریعے سے ہو, اور وہ حلال ہے نکاح کا طریقہ. بہتر یہ ہے لڑکے کے رشتے میں بھی اور لڑکی کے رشتے میں بھی، کہ گھر والوں کے ذریعے سے رشتہ پکا ہو. کیسے؟ ماں باپ کے ذریعے سے رشتہ پکا ہو. آج کل یہ بھی چل پڑا، خاص کر کالج اسکول میں پڑھنے والوں میں، خود ہی سیٹ کر لیتے. اور جناب کوئی تو نیٹ کے ذریعے سیٹ کر لیتا ہے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں. اگر آپ اس طرح سے نکاح کریں گے تو یا تو اسے اپنے گھر میں لا کر کے رکھیں گے تو ماں باپ سے بنے گی نہیں، ہر وقت کھٹ پٹ رہے گی کیونکہ وہ راضی نہیں. اور اگر الگ کر کر کے رکھو گے تو اتنا بڑا بوجھ بن جائے گی وہ عورت کے، اٹھائے نہ اٹھے، بٹھائے نہ بیٹھے، اٹھائے نہ اٹھے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس سے پہلے تو ہنی مون مناتے رہیں گے، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو نہ تو ماموں اور خالہ کی محبت ملے گی، نہ چچا اور پھوپھیوں کا لاڈ ملے گا، کیونکہ دونوں سے الگ ہے. اور بچہ پروان جب ہی چڑھتا ہے جب اس معاشرے میں اس کی پرورش ہو، گودوں میں اسے کھلایا جائے، ہر ایک اس کے لاڈ اور نخرے کو کیا ہے برداشت کرے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اور گھر والوں کے ذریعے سے رشتہ کریں، ورنہ کٹ کر کے رہ جائیں. رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، تو جس وقت نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے. لی جاتی ہے یا نہیں؟ فلاں کے لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اتنے مہر کے بدلے میں. اس کی خاموشی رضامندی سمجھی جاتی ہے، کنواری لڑکی کی خاموشی رضامندی ہے. یہ رضامندی صرف اس شوہر ہی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ اجازت دے رہی ہے تو شوہر کو، اس لڑکے کو اپنا شوہر بنانے کی جہاں اجازت ہے، وہیں شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنانے کی بھی اجازت ہے، شوہر کے خاندان کو اپنا خاندان بنانے کی اجازت ہے، شوہر کے بھائی بہنوں کو اپنا بھائی بہن بنانے کی اجازت ہے. یہ صرف اس اکیلے کے لیے اجازت نہیں ہو رہی، اس کے پشت پر جو پورا خاندان کھڑا ہے اس کے لیے اجازت ہو رہی. اسی طرح جب مجلس نکاح میں لڑکے سے قاضی صاحب کہتے ہیں فلاں کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا، تو خالی لڑکی کو قبول نہیں کیا، لڑکی کے ماں باپ کو بھی قبول کیا. سمجھے کہ نہیں؟ لڑکی کے بھائی بہنوں کو بھی قبول کیا ہے، لڑکی کے پورے خاندان کو قبول کیا ہے. اگر اس جذبے کے ساتھ قبول ہو تو میں مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی بھی اس رشتے میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا. مرد شادی کے بعد اپنی خوشدامن کو اور اپنے خسر کو اپنے سگے ماں باپ کے درجے میں رکھے اور اپنے سالوں کو سگے بھائی کے درجے میں رکھے اور سالیوں کو سگی بہنوں کا درجہ دے اور لڑکی کے رشتہ داروں کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے انشاءاللہ کبھی بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی معاملہ لڑکی کی طرف سے ہو, جب وہ گھر میں جائے تو اپنی ساس کو اپنی ماں کے ساتھ کے درجے میں رکھے, جیسے اپنی ماں کی خدمت میں ثواب کی نیت رہتی ہے ایسی نیت یہاں بھی ہو انشاءاللہ یہاں بھی ثواب ملے, اس کی دلداری کرے. سسر کو خوش رکھے, گھر کے دیگر جو افراد ہیں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے, اپنے اخلاق بہترین اخلاق کو پیش کرے انشاءاللہ بگاڑ کی نوبت نہیں آئے. اور سب سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے اس شوہر کو, کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر قربانی نہیں دیتا, قربانی تو لڑکی دیتی ہے, شوہر نہیں دیتا قربانی. شوہر تو اپنی جگہ پہ ہے, اپنے گھر ہے, اپنے شہر ہے, اپنے وطن ہے, اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں ہے, قربانی کون دے رہی ہے؟ عورت دے رہی ہے. اس کا جب نکاح ہوا اور رخصت ہو کر کے آ رہی ہے تو اس کے ماں باپ سے پوچھو کیسا کلیجہ پھٹتا ہے, دل پہ آرے چلتے ہیں. اس لڑکی کے بھائی بہنوں سے پوچھو کیا آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں, رکنے کا نام نہیں لیتے. اور یہ اس شوہر کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے, بھائی بہنوں کو چھوڑ رہی ہے, رشتہ داروں کو چھوڑ رہی ہے, اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہے, اپنے وطن اور شہر کو چھوڑ رہی ہے تمہاری خاطر. تم اگر اس کی دلداری نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس کی قربانی کی قدر نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ذرا ذرا سی بات پر تنک جانا, جھجھلا جانا, غصے کا اظہار کرنا یہ کمینوں کا کام ہے, شریفوں کا کام نہیں, کمینوں کا کام. اور بات بات پر اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس غریب عورت پر ہاتھ اٹھا دینا, اللہ اکبر, انتہائی رذالت کی بات. وہ کوئی اگر غلطی بھی کرے پھر بھی مرد کی طرف سے ہاتھ اٹھانا انتہائی ذلیل حرکت, اس کی دلداری کرنی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر والوں پر انتہائی نرم اور شفیق تھے, میں کسی بات کا مطالبہ کر دوں تو منع نہیں فرماتے, بات بات میں ہمارا خیال رکھتے تھے. غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے آدمی, مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عورت سے بھی غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو جہاں تک ہو سکے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے. چلو ہو گیا، ختم کرو قصہ، ختم، اس کو لے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ایک بات پکڑ لی اور سالوں تک وہ یاد رکھی جا رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں. ختم کرو قصہ. اسی طرح عورتوں کا بھی فرض بنتا ہے، وہ کوئی ایسا موقع نہ دیں جس سے بات بگڑے، نظر انداز کریں، صبر و تحمل سے کام لیں. خاص طور پر جب مرد غصے میں ہو اس کا منہ در منہ جواب نہ دیں، کیونکہ بات یہیں سے بڑھتی ہے. اور اسی طرح عورت کو اگر غصہ آ جائے تو مرد بھی جواب نہ دے، ہنس کر کے ٹال دے، مسکرا دے. بڑے بڑے فتنے تھوڑی سی حکمت عملی سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عقل کی ضرورت ہے، سمجھ اور بوجھ کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارا معاشرہ سرور عالم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگے، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو کسی کو بھی ہماری کسی بھی بات پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے. آج کل جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اور ہمیں تانے سننے کو مل رہے ہیں، اس میں دوسروں کا جو کردار ہے وہ تو ہے ہی، ہمارا اپنا بھی قصور بہت زیادہ ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا اپنا بھی قصور کچھ کم نہیں ہے. ہمارا اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بہت سی عورتوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی جگہ عورتیں مظلوم ہیں اور بہت سی جگہ مرد مظلوم ہیں، ایسا نہیں ہے ایک طرفہ معاملہ ہو، دونوں کو اپنی باتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بگاڑ آتا ہے تو اس کا نقصان صرف مرد و عورت تک نہیں رہتا، سب سے برا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. وہ بیچارے ماں باپ کے جھگڑے میں نہ تین میں نہ تیرہ میں رہ جاتے ہیں، پھر دونوں خاندانوں کے اندر جو کھینچا تانی ہوتی ہے اور تان و تشنی ہوتی ہے، اس سے بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں ایسے حالات کو جہاں تک ممکن ہو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. قرآن پاک میں اسی جانب اشارہ فرمایا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک جملے کے اندر اللہ تعالی نے بہت بڑی نصیحت فرما دی کہ جس طریقے پر عورتوں پر حق ہے شوہروں کے بارے میں، ویسے ہی شوہروں پر حق ہے عورتوں کا کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے جہاں اور چیزوں کی وصیت فرمائی، وہاں یہ بھی وصیت فرمائی کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے. واتقوا اللہ فی النساء. پھر فرمایا وللرجال علیہن درجہ. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ معاشرتی زندگی میں اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی تاکہ نظام چلتا رہے. کیونکہ نظام جب ہی چلے گا جب کسی ایک کو حاکم بنایا جائے, دونوں کو برابر اختیارات دے دیے جائے تو نظام نہیں چلتا. نظام جب ہی چلے گا جب کسی ایک کو حاکم بنائے. وہ حاکمیت اللہ نے مرد کو عطا کی ہے گھر میں. اور پھر فرمایا گیا کہ واللہ عزیز الحکیم, اللہ بہت زبردست ہے, یعنی گڑبڑ کرو گے تو ہم سزا دینے پہ قادر ہیں. کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا ادھر سے یا ادھر سے, اللہ کے یہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہاں نہ ملا بدلہ تو آخرت میں ملے گا. اور پھر حکیم بھی ہے, اس نے اپنی حکمت سے جو احکامات دیے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق اور انسانوں کی ضروریات کے موافق. تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی معاشرت کو بہتر بنائیں, ہر طرح کے نزاعات سے بچنے کی حد تل امکان کوشش کریں. رشتے ناطے کے اندر دینداری کو فوقیت دیں, اپنی تقریبات شریعت اور سنت کے مطابق انجام دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.